wsparcia, żeby iść dalej. Tak samo jest z Polską. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy, które wesprą nasze inwestycje, aby dać Polsce nową siłę. Te pieniądze pomogą nam wyjść z kryzysu, odbudować gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 13 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jeszcze dziś, a najpóźniej jutro, mamy poznać plan szczepień osób poniżej 18 roku życia. Senatorowie wracają za godzinę do pracy, zajmą się m.in. wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawdziwe polskie techno. Takim koncertem rozpocznie się wieczorem Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Najpóźniej jutro poznamy plan szczepień osób poniżej 18 roku życia. Niewykluczone, że rząd przedstawi założenia jeszcze dziś. W Polsce wykonano już ponad 14 200 000 szczepień przeciwko COVID-19. Dwie dawki dostało ponad 3 800 000 osób, a wczoraj wykonano ponad 300 000 szczepień, najwięcej na Mazowszu i na Śląsku. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków, aby szczepili się przeciw COVID-19. Szef rządu powiedział, że chociaż spada liczba zakażeń i coraz więcej osób zaszczepiło się, to koronawirus wciąż jest groźny. Aby uniknąć czwartej fali, szczepienia muszą być jak najszybsze. Ja robię wszystko, żeby otrzymać dodatkowe ponad dotąd zaplanowane dostawy szczepionek. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wkrótce możliwość zaszczepienia się będą miały także osoby w wieku 16 i 17 lat. W ślad za badaniami z firmy Pfizer chcemy już wkrótce udostępnić możliwość szczepienia dla tej młodszej części naszego społeczeństwa. Barbara Góra, Polskie Radio. Za godzinę senatorowie rozpoczną drugi dzień posiedzenia. Senat ma m.in. zatwierdzić wybór kandydata Prawej i Sprawiedliwości Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm wybrał go większością głosów miesiąc temu. Nad czym jeszcze będą pracować senatorowie? O tym Małgorzata Naukowicz. Senatorowie będą też pracować nad nowelizacją kodeksu karnego. Dostosowuje ona polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2017 roku w sprawie zwalczania terroryzmu. Odbędzie się też trzecie czytanie kilku projektów ustaw senackich. To m.in. projekt ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 roku w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych. Projekt określa zasady, tryb i terminy obliczenia i wypłaty stosownej rekompensaty, która byłaby wypłacona z budżetu państwa na rachunek gminy. Izba będzie też kontynuować pracę nad senackim projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada on, że dostęp do bezpłatnych leków przysługiwać ma kobietom nie tylko w czasie ciąży i 15 dni po planowanej dacie porodu, jak było do tej pory, ale również w czasie połogu, ale nie dłużej niż 8 tygodni po planowanej dacie porodu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Mija 40 lat od zamachu na Jana Pawła II. 13 maja 81 roku na placu Świętego Piotra do papieża strzelał Turek, 23-letni Mehmet Ali Akcze. Zakończone przez IPN śledztwo w sprawie zamachu nie odpowiedziało na pytanie, kto zlecił zabójstwo papieża. Wyjaśniło jednak, że zamach był wynikiem działania dwóch związków przestępczych, mówi prokurator Michał Skwara. I w skład tego związku wchodzili przedstawiciele tureckiego świata przestępczego i kontrolujący ich przedstawiciele bułgarskiego wywiadu, a także drugi związek przestępczy działający już po zamachu, w skład którego wchodzili funkcjonariusze sowieckich, bułgarskich i wschodnio-niemieckich służb specjalnych. Ali Akcza został skazany na dożywocie w lipcu 1981 roku. Po 19 latach został ułaskawiony. Trafił do tureckiego więzienia za inne przestępstwa. Wyszedł na wolność w 2010 roku. Prezydent Joe Biden wydał rozporządzenie mające wzmocnić ochronę Stanów Zjednoczonych przed atakami hakerów. W ostatnich cyberatakach ucierpiała m.in. sieć informatyczna rurociągu, którym paliwo dostarczane jest na wschodnie wybrzeże. Marek Wałkuski. Podpisane przez Joe Bidena rozporządzenie przewiduje m.in. stworzenie Rady Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Jej celem będzie analiza ataków hakerskich i przygotowanie rekomendacji dla rządu oraz firm prywatnych. Operatorzy serwisów internetowych będą mieć obowiązek informowania władz o cyberatakach mogących zakłócić działanie sieci. Rozporządzenie nakazuje też modernizację rządowych serwisów chmurowych oraz innej infrastruktury informatycznej, a także wprowadzenie wielostopniowej autoryzacji dostępu do sieci. Prezydent Stanów Zjednoczonych wydał rozporządzenie niedługo po przywróceniu funkcjonowania rurociągu Colonial Pipeline, który na 5 dni został zablokowany w wyniku ataku hakerów, co doprowadziło do braków paliwa na tysiącach stacji benzynowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Koncert grupy Fanfara Awantura otworzy wieczorem 23. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Tegoroczny przegląd odbędzie się w formule online. Podczas inauguracyjnego koncertu transmitowanego w radiowej jedynce muzycy zaprezentują projekt Prawdziwe Polskie Techno, mówi redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek. To był projekt, który Michał Fetler ponad 2 lata temu na nasze zamówienie przygotował na 25. urodziny Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Potem ten projekt się rozwijał, znalazł się na płycie, nagranej zresztą w naszych radiowych studiach. Płyta zdobyła 3. nagrodę w konkursie na folkowy fonogram roku 2020. To jest takie odważne podejście do polskiej muzyki tradycyjnej. Jest to techno zagrane przede wszystkim na akustycznych, nadętych instrumentach. A w piątek i sobotę odbędzie się konkurs muzyki folkowej, w którym weźmie udział 12 zespołów. W niedzielę na finał wystąpi kapela ze wsi Warszawa. Wszystkie wydarzenia można śledzić na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice siatkówki. Dziś wieczorem nasza męska reprezentacja zagra towarzysko z Belgią w Łodzi. To początek pracowitego okresu przed drużyną Witala Heinena. 28 maja startuje w tzw. bańce w Rimini Liga Narodów, która potrwa prawie miesiąc. Potem memoriał Huberta Wagnera i oczywiście Igrzyska Olimpijskie. Po nich we wrześniu jeszcze Mistrzostwa Europy. Iga Świątek też zapracowana. Na razie szlifuje formę przed Roland Garros, gdzie będzie bronić tytułu. Obecnie gra w Rzymie z dobrym skutkiem. Właśnie awansowała do trzeciej rundy po zwycięstwie w 2 setach z Amerykanką Madison Keys. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Barbora Krejcikowa. W sprawach piłkarskich Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus cieszą się ze zdobycia Pucharu Rosji. W finałowym spotkaniu w Niżnym Nowgorodzie Lokomotiv Moskwa 3-1 pokonał Krylia Sowietów Samara. W gorszym nastroju są inni reprezentanci Polski. Krzysztof Piątek nie dokończył meczu Herty Berlin z Schalke Gelsenkirchen. Opuścił boisko z kontuzją kostki. Herta wygrała w Zagłębiu Rury 2-1. A Karol Linety został zmieniony po niecałej godzinie gry i był zamieszany w porażkę rzadkich rozmiarów w Serie A. Torino uległo Milanowi aż 0-7. W Anglii Chelsea niespodziewanie przegrała w derbach Londynu z Arsenalem 0-1, a w Hiszpanii Atletico Madryt ciągle na kursie mistrzowskim 2-1 pokonało Real Sociedad. Z kolei w koszykarskiej lidze VTB z wyprawy do Rosji na tarczy wracają koszykarze za Stalo Zielona Góra. Przegrali z Uniksem Kazań 60-87 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym i odrobienie takich strat będzie niezwykle trudne. Tu stawiamy kropkę. Na kolejny serwis sportowy na naszej antenie zapraszam po 17 w imieniu Dariusza Urbanowicza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej w Szczecinie 22 stopnie, na pozostałym obszarze przeważnie 19-20, chłodniej na Suwalszczyźnie 15 stopni. Deszcz i burze na południu kraju, lokalnie spadnie nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy, możliwy też grad. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. 23. Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Nowa tradycja. Koncert inauguracyjny. Zabrzmi prawdziwie polskie techno. Rewolucyjny projekt na orkiestrę dętą zespołu Fanfara Awantura. Transmisja na antenie programu pierwszego i w wersji wideo w mediach społecznościowych dziś po godzinie 20. Magdalena Teichma, zapraszam. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tej akcji Kupuj Taniej w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. No. I RRSO 0%. Chciałabym rzucić palenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i przytyję. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie podjadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm.

Program trzeci. Teraz czas na Bed & Breakfast. Teraz Raf Uzar i Piotr Chiron. Stop dreaming of

No i drodzy Państwo, teraz sprawdzimy, skąd się biorą sny, bo naszymi gośćmi są pani Aleksandra Kowalicka. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Magdalena Herman-Urbańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Drogie panie, wystąpiłyście w polskiej wersji językowej filmu, animacji Skąd się biorą sny, która trafia do kin, w końcu do otwartych kin 4 czerwca. To jest animacja w reżyserii Kim Hagen Jensen. Drogie panie, to skąd się biorą sny? Pani Magdaleno. Mnie jest chyba trudniej opowiedzieć skąd, bo cała praca w dubbingu też polega na tym, że przychodzimy i nagrywamy swoją postać, że tak powiem, osobno, bez obejrzenia całego filmu. W skrócie jest nam opowiadane, o czym jest film i jak wygląda charakterystyka naszej postaci. Natomiast potem właściwie mierzymy się tylko z naszymi wersami. To ja myślę, że to jest w ogóle fantastyczne w takim razie, bo obydwie panie odpowiecie na to pytanie jakoś, a sprawdzimy, czy to się zgadza z tym, co zobaczyliśmy w kinie. Tak jest. Pani Aleksandra, to skąd się biorą sny? Sny biorą się zarówno z naszej wyobraźni, jak i z naszych doświadczeń. A w przypadku na przykład Miny, która jest moją postacią, te doświadczenia są obecnie dla niej trudne. Ona przeżywa bardzo trudne emocje. Jako młoda dziewczyna próbuje zrozumieć sama siebie i właściwie przez przypadek odkrywa, skąd się te sny biorą. I chciałabym w tej niepewności zostawić też i słuchaczy, bo szkoda zabierać całą frajdę wspólnego odkrywania tej rzeczywistości snów i lepiej zobaczyć, po prostu samemu się przekonać w kinie. Mina i Jenny to są bohaterki, które panie tam odgrywacie. To są bohaterki, które no, nie są w najlepszej relacji, pani Magdaleno. No nie są. Moja Jenny jest bardzo złośliwą i wstrętną nową siostrą, ale też przechodzi przez całe spektrum emocji i to jest w ogóle przepiękna rola, z którą się zmierzyłam, tak aktorsko czysto, bo czasami jest tak na jedno kopyto trochę rola, czyli że jest faktycznie przez cały czas albo bardzo zła, albo kochana i słodka, a tutaj Jenny się trochę zmienia i to była fantastyczna przygoda dla mnie. Czyli możemy spodziewać się, że postać, która jest złośliwa i nieprzyjemna, przejdzie jakiś proces przemiany w wyniku tego, co ją spotka, tak? Tak. Coś się na pewno w niej zmieni. To zapraszamy do kina. Mam nadzieję, że pani też pójdziecie do kina i sprawdzicie, czy to jest tak, jak myślałyście, że będzie. Ale to też jest jakiś sposób na to, żeby przypadkiem później aktorzy nie spoilerowali tego, w czym grali, żeby tak nie do końca im powiedzieć, jak to jest, jakkolwiek. Bardzo mnie ciekawi, jak to jest, kiedy się pracuje nad dubbingiem w sytuacji, kiedy już te postacie są zagrane wcześniej przez aktorów w innym języku, stworzone przez tych aktorów, i o tym porozmawiamy za chwilę. Sometimes I just can't take it. Can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just cynical, I might kill me. Till you tell me on a heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone.

Trójce przed południem. Moimi Państwa gośćmi są pani Aleksandra Kowalicka i pani Magdalena Herman-Urbańska, aktorki dubbingowe, które nadały sznyt postaciom animacji duńskiej, komputerowej animacji. Skąd się biorą sny? Drogie panie, trudności i przyjemności, jakie wynikają z tego, że dubbinguje się już stworzone postaci i jednak jakiś rodzaj kolorystyki kierunku, który nadali aktorzy, którzy pierwotnie te postaci stworzyli. Pani Aleksandro. Aktorzy zagraniczni dają nam swego rodzaju bazę, prawda? Przedstawiona jest ich interpretacja. No i my możemy się nią posiłkować, możemy dużo skorzystać z tego, co oni już stworzyli, ale nie jest to praca odtwórcza, dubbing, prawda? Jest to praca twórcza, kreatywna, więc my sami musimy zinterpretować według naszych, tego co czujemy, według też wskazań reżyserskich daną postać. Więc plusy dubbingowania czegoś, co już jest zrobione przez inny kraj, są takie, że możemy znaleźć pewną inspirację już w przygotowanej interpretacji przez zagranicznych aktorów. Też oni mogą nas w pewien klimat wprowadzić. A minusy są takie, że często ta ich interpretacja jest dość sprzeczna ze ścieżką, jaką my byśmy chcieli obrać. Też akcenty są zupełnie inne w danym języku. Inny podział słów, też inne słowa, prawda? Więc czasami to może wybijać. Ale bardzo ważne jest to, że my tworzymy tę postać od zera tak naprawdę i zarówno nasz głos, nasze emocje, które oddajemy, tworzył tę postać, jak i takie detale, delikatne reakcje, śmieszki, prawda? Wszystko, co robimy, robimy pod oczy postaci, pod jej gestykulację. Tak zwane kłapy. I tak zwane kłapy. No kłapy to jest ruch ust bohaterów. Tak, tak. Więc pod to też oczywiście musimy mieć na względzie i synchron, i dynamikę postaci, i to jak ona, czy ona jest tak samo żywa, żwawa jak nasz głos, czy jednak powinniśmy troszeczkę zejść z emocji. Jest bardzo dużo czynników, które się składają na całość. Bardzo dużo. Trzeba mieć na uwadze wszystko. Bardzo dużo wyzwań tak naprawdę, bo to co pani opowiada, to znaczy, że w tej wolności i w tej chęci jakby dodania pewnych rzeczy, zinterpretowania po swojemu jest, to wszystko jednak musi się trzymać wręcz takich matematycznych ram i to jest bardzo duże wyzwanie dla aktora, aktorki, zdecydowanie inne niż wyzwanie tworzenia roli na scenie. Tam chyba jednak jest więcej swobody. Pani Magdaleno. Tak, bo też słuchając oryginalnego dubbingu, my właściwie czerpiemy dużo, jeśli chodzi o głos, bo dubbing to też dostosowanie się głosem do postaci, powiedzmy bardziej niż nawet przy jakichś trudniejszych rolach, przy jakichś takich bardziej wykreowanych w teatrze. Stąd na bieżąco ten oryginał nam cały czas podpowiada, jakby jak utrzymać ten nowy głos. Chodzi pani o barwę głosu? Głosu, tak, o barwę głosu. Natomiast o czym jeszcze chciałam powiedzieć, o języku, dlatego że tak jak jesteśmy osłuchani raczej wszyscy z językiem angielskim, tak jeśli chodzi o inne, to nie wszyscy mają styczność z językiem hiszpańskim albo japońskim. Albo duńskim. Na przykład, tak, ale akurat tutaj mieliśmy oryginał po angielsku, w sensie dostaliśmy po angielsku ścieżkę, więc dźwiękową, więc tutaj też jednak dostosowaliśmy się do angielskiego. Melodia języka jednak ma ogromne znaczenie. Myślę też, że to jest w ogóle ogromna ciekawostka taka naukowa dla językoznawców, bo jeżeli mamy taki dubbing i mamy kilku dubbingujących z różnych państw tę samą historię, okazuje się, że mają zupełnie inne konotacje, jeśli chodzi o znaczenie, o akcenty, o przedstawienie tego samego. Nagle są inne historie i myślę, że to jest bardzo ciekawe zjawisko. Czy macie... A jeszcze tylko powiem, że tak. a nam z kolei jest

światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na tropach i Emil. Tak jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na tropach i Emil. Teraz pod lupę ekonomiczne cząstki bytu bierze Marcin Jagiełowicz. Informator ekonomiczny. A przed południem zaglądamy na najważniejsze informacje, które warto wziąć pod uwagę dzisiaj, podejmując decyzję i zastanawiając się nad tym, co będzie się działo w czasie zbliżającego się dnia. I zaczynamy od nietypowo, bo od zagranicy, od Stanów Zjednoczonych. Inflacja za oceanem urosła w kwietniu o 1,8% w stosunku do marca. W skali roku wynosi już 4,2%. Z kolei inflacja bazowa urosła o 0,9% w skali miesiąca. Jest to o tyle ciekawe, że inflacja bazowa to jest czynnik, który jest już oczyszczony ze wszystkich wpływów nieistotnych, czyli tych, które sztucznie najczęściej zawyżają nam inflację, benzyna, żywność, i ten wskaźnik jest bardzo wysoki. Wszystkie te dane są dużo wyższe niż spodziewali się ekonomiści. No i widzimy to już na rynkach. Wczoraj panika na Wall Street. O ponad 2% osunęły się wskaźniki S&P 500 i Nasdaq. Smaku sprawie jeszcze dodaję powiedzenie, że ostatni raz tak wysoki wskaźnik inflacji był we wrześniu 2008 roku, czyli dokładnie w tym momencie, kiedy bankructwo ogłaszał Lehman Brothers, kiedy rozpoczynał się globalny kryzys finansowy, pamiętają państwo. I jeszcze jedna ciekawostka. Tak niska, tak wysoka inflacja bazowa pojawiła się w roku 1981, ostatni raz. Zupełnie inne czasy. Ronald Reagan był wtedy prezydentem, a Związkiem Radzieckim rządził Leonid Breżniew. A tak wysoka inflacja w 2021 roku jeszcze w takiej skali jej nie widzieliśmy. Co myśleć, patrząc na te dane? Oto za chwilę, miejmy nadzieję, uda nam się zapytać naszego dzisiejszego komentatora Andrzeja Kubisiaka. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Mrużyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Sławomir Chrobaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry panu. Kłaniam nisko, dzień dobry. Piękny zastanawiamy dzień się, dzisiaj piękny dzień, zastanawiamy się przed południem, panie Sławomirze, nad inflacją w Stanach Zjednoczonych. Bardzo wysoki wskaźnik. Przed chwilą opowiadałem o tym, że tak wysoki wskaźnik ostatni raz widzieliśmy tuż przed wybuchem kryzysu w 2008 roku. Co pan myśli, patrząc na te dane? Bardzo mieszane są poglądy w tym zakresie i na pewno bardzo duży wpływ na inflację mają ceny paliw. Natomiast gdybyśmy oczyścili tą inflację właśnie z takich rzeczy sezonowych jak ceny paliw, ceny energii elektrycznej czy ceny żywności, no to wciąż mamy tą inflację i wciąż mamy rosnące ceny. Mhm. W Stanach Zjednoczonych również, tak jak w Polsce notabene. No właśnie, słyszymy takie uspokajające głosy i w Stanach, i w Polsce, że to jest chwilowe, że to jest przejściowe. Wierzy pan tym głosom, czy może jednak ta inflacja zostanie z nami na dłużej? Znaczy, ja generalnie wierzę w globalizację i wierzę w to, że pomimo pandemii, pomimo tej sytuacji, której się nie spodziewaliśmy i która nas zaskoczyła jednak z pandemią, pomimo tego, że w wielu miejscach, chociażby w kulturze, mieliśmy do czynienia przecież wręcz z filmami, które pokazywały, że tego typu sytuacja może mieć miejsce i to filmy bardzo cieszące się dużą oglądalnością, ze świetnymi aktorami, z dużymi budżetami, to jednak ona nas zaskoczyła, ta sytuacja z koronawirusem. W związku z czym tego wniosek prosty, że taka sytuacja jak inflacja dzisiaj też mogła była nas zaskoczyć. Także z jednej strony globalizacja, czyli malejące ceny jakichkolwiek usług, malejące ceny siły roboczej teoretycznie. Z drugiej strony oczywiście rosnące obawy związane z przyszłą sytuacją na świecie. Koronawirus nas nauczył tego, że możemy się spodziewać nieoczekiwanego w każdej chwili. To jest bardzo istotne. No oczywiście połamał nam łańcuchy dostaw. W związku z czym koszty... A propos, panie Sławomirze, wchodząc panu w słowo, ale tylko ciekawostką na podsumowanie już naszego informatora. Polska już nie jest największym eksporterem ani mebli, ani żywności, ale akumulatorów litowo-jonowych. A dobra informacja? Informacja właśnie, bardzo dobra, bo to oznacza, że technologia odgrywa coraz większą rolę w naszej gospodarce, w Polsce, a przecież my jesteśmy w ogóle innowacyjni, więc jeżeli w technologiach meble, z pełnym szacunkiem dla producentów mebli, no to nie jest to najbardziej innowacyjna dziedzina gospodarki. Natomiast baterie jako takie, czyli gromadzenie energii elektrycznej, bo w przyszłości, również jeżeli chodzi o inflację, energia ma olbrzymią rolę i mówiliśmy o oczyszczaniu inflacji, dochodzeniu do inflacji bazowej, żeby zrozumieć procesy, które rządzą inflacją, a przecież gromadzenie energii to jest przyszłość. My, umiejąc gromadzić energię, a baterie to jest genialna sprawa. Jeżeli my opanujemy dobrze technologię związaną z gromadzeniem energii, a więc baterie chociażby litowo-jonowe, i one będą wszędzie, w samochodach, to ile my tam energii przecież możemy zgromadzić? Sławomir Chrobaczewski. Gospodarstwo domowe. Dziękuję panie Sławomirze za ten komentarz. Pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Zapraszamy